comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per estar ahí, per deixar-te acompanyar, per participar de l'actualitat de València, de la seva província, ací, en esta ràdio que és la teua des de fa més de 20 anys, ací, per i per a València. Ací està la 97.7. Ara arranca este trosset de la 97.7 fins a les 12 de la vesprada. Com sempre, en ganes de compartir què és el que n'hi ha. Aixina, és que benvinguts. Esta és l'edició del dilluns, ja 14 de juliol de 2014. Comencem. Ai, en el dia en el que estem recordant com estàvem sentint-nos el dia després que el gran Iniesta de mi vida va clavar el gol a Holanda i, bueno, guanyarem aquella estrella inoblidable per a la selecció espanyola en Sud-àfrica. I bueno, i festejant al nostre voltant tots aquells que teniu, al millor, que sé, algun amic alemany o alguna relació en Alemanya, certament avui els alemanys estan absolutament eufòrics. Cosa que, en fi, no és d'estranyar. Realment han tingut una extraordinària participació en el Mundial. Han sigut, de fet, conforme dia Joachim Löw, el seu entrenador, han sigut més equip que conjunt de figures, i això ha fet que, en fi, s'emportaren el gran premi. Un poc tristos, no?, realment, perquè tenim a Messi propet de casa, jugant en el Barça, i és possible que tinguem pronte a Enzo Pérez, també jugant en el València, i teníem tal volta una vinculació emocional major en Argentina. No va poder ser a última hora. I, en fi, com a barcelonista de pro, i tenim avui portant els mandos de l'Enterprise a David García, que imagine que... Hola, Chimo. ¿Cómo te lo viviste tú ayer? Bueno, yo creo tú que... Tú ibas muy con Argentina ayer, ¿no? Hombre, yo iba muy con Argentina, y más que con Messi y con Mascherano, que ha hecho un Mundial impresionante, increíble. El jefecito, no recordaba. Es verdad que la sombra de la luz de Messi... Claro, Messi es muy... La sombra es muy larga, pero... Es verdad, Mascherano, pero... ha hecho un Mundial impresionante. Y además yo creo que este va a ser el Mundial que no va a ser recordado porque lo ganó Alemania, que sí, porque perdió Argentina la final, sino... porque Brasil sufrió una humillación en su casa impresionante. Y yo creo que al final todo el mundo va a recordar el 7-1. Efectivamente. Los brasileños se van a quedar con esa herida, yo creo que para siempre. Un país como Brasil, como se vive el fútbol allá, la torcida, ha sido realmente muy, muy, muy duro para ellos. Y bueno, yo creo que la única compensación es que no sé por qué, me imagino que por un pique... americano o sudamericano, no iban con Argentina para nada, tal vez por las bravuconadas de Diego Armando Maradona, y en general había mal ambiente con, sí, esto viene con Argentina de lejos, viene de atrás, sí, los, sí, piques, sí, de Brasil y Argentina son antiguos, sí, sí. Y con Uruguay también, es verdad, el maracanazo fue Uruguay también, pero ciertamente en el Río de la Plata, por el Río de la Plata no tienen mucho afecto en Brasil, ciertamente. Bueno, esperando a ver qué hace el gran Scolari, que a mí me parece un entrenador soberbio, que todo el mundo dice, pero es que dotó a Brasil de una manera de hacer fútbol que no es la manera brasilera, fantasiosa, imaginativa, que llevó al Brasil de los maravillosos mundiales de los años 60 y 70, con aquellos jugadores fantásticos, Jairzinho, con Rivelinho, con Pelé, vaya, con todos esos jugadores míticos, más recientemente con Zico. En fin, es verdad que es otro Brasil. Y es cierto que viendo ayer Alemania los apuros que pasó por momentos con Argentina, se hacía difícil pensar cómo destrozó, como si fuera un juguete, por 7-1 efectivamente a Brasil. Y luego con Holanda tampoco demostraron nada del otro mundo. Y Brasil, hay algo con lo que no estoy nada de acuerdo, y es, siendo como soy del Barça, que todo el mundo lo sabe, que le dieran a Messi el balón del Mundial. Yo creo que Mascherano hizo méritos para llevárselo, Y si no, pues hay otros jugadores que también han destacado, yo creo que mucho más que Messi. El mismo James Rodríguez. Exacto. No ha tenido oportunidad de continuar en el campeonato. ¿Qué hubiera ocurrido? Claro, no ha llegado a las finales. Pero bueno, yo creo que han hecho un mundial espléndido. Pero bueno. Absolutamente, absolutamente. Bueno, precisamente la materia futbolera, per descomptat, va ser, en fi, tratada en profusió, com és habitual en el programa, perquè el capitán Bau, Vicente Bau, està preparat per a donar-nos tota la informació del València des d'Alemanya. Què novetats hi ha per allà? Està fent gestions, vamos, al més al nivell. Se confirma, efectivament, que tindrem dos nous jugadors que venen de la escuderia de Peter Lim i que ja el magnate singapurès ha cedit al València, com són Rodrigo i André Gómez, i que ja van incorporar-se als entrenos del València. No sabem si finalment l'operació d'Enzo Pérez se farà o no, però bon senyal és que Peter Lim diga, bueno, estos como son míos, que yo pagué 45 quilates de vellón en el mercado de invierno. Nuno, vete entrenando con estos muchachos también. Alguna eixida també, les novetats que hi ha en l'entorn del València, i no sé si algun ressò encara de la magnífica final d'ahir. Bueno, això serà cap a la 1:10 aproximadament, però abans anem a parlar en el dia d'avui. És un dia molt xulo per a la gastronomia valenciana. No escapa a ningú que la gastronomia en la Comunitat Valenciana està tenint un, en fi, un auge extraordinari últimament. Grans noms de la cuina, però sobretot un moviment de cuina moderna, contemporània, fidel al terreny i també a la gastronomia tradicional, està emergent en tota la Comunitat Valenciana. Avui anem a parlar de bona gastronomia feta així en casa, perquè és probable que dos grans professionals de la gastronomia valenciana tinguin un gran premi avui, el que atorga anualment la Real Acadèmia de Gastronomia. Quico Moya, un xicón que fa una cuina bàrbara en l'escaleta de Cocentaina, podrien portar-se el premi al millor chef, i Javi de Andrés, un cap de sala, un responsable de sala impecable, un xicón que treballa, en fi, en una pulcritud extraordinària, del restaurant La Sucursal, una altra de les sales dels restaurants de referència en València, podrien tindre, ja dic, un gran premi avui. Avui hem quedat en un cuiner també molt particular, molt ben humorat, i és un gran comunicador. Potser l'heu vist en el concurs de televisió espanyola Masterchef, sent el professor de arrossos. És també valencià. Li diuen Jordi Ferrer, encara que és més conegut com Jordi Free Cook. Jordi estarà avui amb nosaltres així en el programa perquè hi ha una iniciativa molt xula per a estudiar cuina així en la Comunitat Valenciana, al més al nivell europeu, en castelló, justament, al mateix nivell que poguera estar la Basque University, la prestigiosa Basque University. I jo crec que serà una empenta molt important per a la gastronomia en el present o el futur a curt termini per a la gastronomia. Parlarem de les seues experiències i ens farà sentir com uns cuiners. En Jordi Fricuc també tenim un rato de xerrada en el programa d'avui. Una llàgrima i un reconeixement per al gran Lorin Mazel. Ja sabeu que el director d'orquestra, que va ser-ho de l'orquestra del Palau de les Arts Reina Sofia, en un període, en fi, llarg i fructífer també, de l'orquestra de la Comunitat Valenciana, ha faltat ahir a Estats Units, on residia. Ens acostarem a través de la veu i de les emocions d'un enorme músic valencià, Joan Enric Lluna, que és un dels integrants d'aquesta fantàstica orquestra com a clarinet solista de la Comunitat Valenciana, i aquí mateix el mestre Lorin Mazel li va donar l'oportunitat de formar part d'aquest elenc. Va tindre moltes experiències personals, emocionals, musicals i de la vida en Lorin Mazel, i les compartirem amb ell. En fi, serà tot un autèntic plaer. Bueno, pues això, i la mirada habitual a la festa, a la Fira de Juliol, pues conforma el programa d'avui, al que, com sempre, vos donem la benvinguda. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una ràdio diferente. Es la 97.7. 7. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. ¿Sabes que en el Centro Comercial y de Ocio MN4 regalan 2x1 en entradas de cine? ¿Y cómo se pueden conseguir? Muy fácil, sube al Facebook de MN4 una foto realizada en el Centro Comercial con tu prenda favorita de rebajas, invita a 3 amigos y consigue tu vale. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. València viu des de ja una nova fira de juliol i tornen els concerts de Vivers. Bumburi, Jethro Tull, Loquillo, Drexler i Marlango, Antonio Orozco, Quique González, Mónica Naranjo, Fangoria i les Nazis Rubias, Leiva, Pablo López i els Valencians, Santero, Nada que decir i Junts Kaleidoscope compten amb tu. Venda d'entrades, consultar feriadejulio.com. Col·labora Amstel. Promou Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de juliol 2014. Come on. Todo dulce, pica pica, todo dulce o saladito, tú puedes elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Va ser el impulsor de l'orquestra de la Comunitat Valenciana, mestre recordat pel seu pas, en fi, important i fructífer per la nostra terra, pues en el adeu a Lorin Mazel, que ja sabeu que va faltar ahir, vivia als Estats Units, a Virgínia, als 84 anys. Volem pues aproximar-nos a la figura de qui va ser el creador i referent extraordinari en el món de la música clàssica, però com a primer director de les arts. També volem fer una mirada valenciana cap al mestre que se n'ha anat. I què millor que fer-ho pues, en un músic, en fi, extraordinàriament polifacètic i en un currículum que si comença a dir el currículum se mos fan les 12 de la vesprada, per tant ho faré curt. En qualsevol cas, és un músic que va ser nomenat precisament per el mestre Lorin Mazel l'any 2006 com a clarinet solista de l'orquestra de la Comunitat Valenciana en el Palau de les Arts Reina Sofia. És l'amic Joan Enric Lluna. Joan Enric, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Bueno, és un dia trist per al món de la música perquè ens ha deixat el mestre Mazel. Tu has tingut diverses experiències en lo personal. Primera, no sé, una primera reflexió del que suposa que ens deixe el mestre. Quin buit deixa també en la Comunitat Valenciana i en el món de la música, Joan Enric? Bueno, la pèrdua de Lorin Mazel és una gran pèrdua en el món de la música clàssica. Ha sigut dels grans del segle XX, del segle XXI, i jo crec que no perdim l'esperança de que tornara alguna volta a dirigir algun concert o alguna òpera a València, perquè la seva vinculació ha sigut molt forta. Però sí, en realment sentim una gran pèrdua aquests dies. Suposa que recordaràs aquell moment en què et va nomenar, no?, com a clarinet solista en l'orquestra del Palau de les Arts Reina Sofia com un dia molt especial, no? Com va ser aquella crida del mestre Mazel? Bueno, primer van fer audicions, es va escoltar en aquella orquestra de valencians que es va formar abans d'obrir el Palau, i bueno, després del primer assaig em va confirmar que sí, que em volia per l'orquestra, i bueno, vaig estar contentíssim, perquè era un projecte que no me'l podia perdre, sent en la meva ciutat, evidentment. I experiències, imagina, que personals en el mestre no m'has tingut, bueno, pues una garbera, no sé si hi ha alguna d'elles que avui, en el dia que estem tirant tant de la seva falta, voldries compartir amb vosaltres. Quina, no sé, en quina anècdota te quedes? Quina és la que més portes, no sé, de l'anecdotari particular en Lorin Mazel? En fi, quina podries compartir amb vosaltres, Joan? Doncs mira, Lorin Mazel era una persona de canvis d'humor extrem. I tocar en ell era un luxe, però també era no saber què passaria aquell dia. Jo recordo una Madame Butterfly, va ser especialment emocionant, i que jo moltes vegades ho feia, molts músics ho feien, anàvem a agrair-li al mestre la seva direcció. I vaig anar a parlar amb ell al seu camerí, estava tot sol, i li vaig donar les gràcies i com parlant al buit em va explicar que aquella nit havia trobat finalment com es tenia que fer el final de l'òpera. I va fer tota una reflexió del final de Madame Butterfly i va ser realment un moment íntim i molt, molt emocionant per a mi. Que bonico, no? Que el mestre en una epifania, no?, tan particular, sí, sobre una obra tan, tan coneguda, volguera compartir en tu ese, en fi, ese moment creatiu. Encara que, bueno, tenim entès que ell en el dia a dia, caram, un home molt, molt, molt rigorós, molt serió, i no sé si en el tracte tot lo afable que cap esperar d'un geni com ell. Bueno, ell era dels directors, diguem, de la vella escola, que tenien un caràcter molt fort, que de tant en tant feien ús de la seva autoritat d'una manera una mica més forta de lo que us espera. Mm. I això és veritat. Per una altra part, era molt exigent en lo musical i al mateix temps li veies en els ulls una amabilitat que contrastava en tot això. I una bondat també que contrastava. Era un home realment especial, molt especial. I una ment superior a les ments normals. Era un cervell privilegiat. A la seva manera també de dirigir, en fi, segons algunes entrevistes que hem pogut veure, era un director que dirigia d'una manera, en fi, sense partitura, perquè clar, este home tenia tot en el cap, un gran geni, no? Però la manera que se dirigia als músics era, no sé, particular. Què feia diferent a l'Orim Mas, el dia tres grans directors, Joan Enric, en els que has treballat? Bueno, era un director amb una tècnica impecable. La seva tècnica és reconeguda com a la més perfecta que s'ha conegut en tots els segles XX i XXI. Això per a començar. Sempre s'ha gust que ell donaria l'entrada, de que no s'oblidaria de ningú. I com he dit, tenia un cervell privilegiat, tenia tota la música de memòria. I quan es dirigia als músics, ell no parlava molt. Però les seues poques indicacions eren tan clares que de seguida enteníem què volia dir-nos. Bueno, pues hem perdut a l'Orim Mazel. Teníem també l'expectativa, com diu també el mestre Lluna, Joan Enric, que, en fi, tornarà algun dia a dirigir alguna obra al Palau de les Arts. Ara ja no podrà fer-ho. Ens quedarem en el record i aquestes experiències que ha volgut compartir amb nosaltres Joan Enric Lluna, que a més és director del Festival Internacional Residències de Música de Cambra en Godella, festival que recentment ha tancat les portes per esta edició i de la que també, en fi, esperem molt en un futur. Quin balance heu fet, Joan Enric, de l'edició d'enguany? Bueno, l'edició d'enguany ha estat molt positiva. Hem compartit amb el públic, amb els col·legues, moments boníssims, musicals, humans també, amb el homenatge a Anton García Abril, per exemple, amb l'orquestra on vam unir a tots els participants del festival. Molt positiu i amb molt d'ànim de continuar. Molt bé, doncs amunt per a l'any que ve, Joan Enric Lluna, i en fi, gràcies per acompanyar-nos i compartir entre tots la pèrdua del gran Orim Mazel. Gràcies i bon dia, Joan Enric. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Solo hasta fin de mes en Citroën Centroval te hacemos la revisión de verano de 12 puntos de seguridad de manera gratuita. Ven con tu carnet de conducir, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. Recuerda, hasta fin de mes y solo los 100 primeros en Citroën Centroval, en Valencia 3 Forges 28 y en Paterna Carretera La Cañada. ¡Miles y miles y miles de bicicletas! ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes con Yogoice. ¿Con Yogoice? ¡Sí, con Yogoice! Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Valencia. Mirando al mar. Clochinas Emilio, servicio al por mayor y al detalle. Recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Clochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas, no te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perello. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso. Valencia abierta. Te escoltem. Bueno, que tenim a la cuina valenciana, escolta, en un moment molt especial a nivell creatiu. Els cuiners estan fent colla d'una manera, en fi, certament extraordinària. Està en un gran moment la gastronomia de la comunitat valenciana. Ve comentant-se fa temps, escolta, i això no serà una bombolla, perquè ja, en fi, està la cosa com un poc, en fi, hi ha certa inflació, diguem. Ni molt menys, estem completament convençuts de que el talent que n'hi ha en la comunitat valenciana està creixent i encara ha de consolidar-se més. I la prova és que, pues, en fi, organismes de prestigi com la Real Acadèmia de Gastronomia reconeix este moment creatiu i de nivell que té la comunitat valenciana en la seva gastronomia. I per això, en dos categories anem a tindre, pues, per almenys candidats de la comunitat valenciana de la nostra terra, i esperem que finalment siguin premiats. El premi al millor director de sala se l'estan jugant el director de sala de Arzac, el director de sala de El Bohío i el nostre Javier de Andrés de la sucursal. A veure si Javi s'emportarà el premi. I en la categoria de millor cap de cuina tenim nominats a Eneco Hacha de Azurmendi, a Mario Sandoval de Columbus i de Coque, i Quico Moya de la Escaleta de Cocentaina. Se l'emportarà Quico el premi, home, però a nosaltres ja se l'ha emportat. Però bueno, enviem un abraç i el saludem en este matí, que esperem siga un dia de reconeixement. Si no, ja estar en les quiniales, realment estar a aquest nivell ja és un premi. Quico, què tal? Com estem? Bon dia. Què tal, Ximo? Acabant d'arribar a Madrid. Genial. Bueno, a quina hora se sabrà si finalment en the winner és Quico Moya? Jo crec que és al voltant de les 8:30. Crec que serà que es fallarà el premi. Però, com bé has dit abans, jo viatge molt, molt tranquil, agraint a tota la gent que tinc al meu costat, a tota la meva família, a tot el meu equip, que ha fet possible que jo avui estiguessi nominat. Per tant, jo, com dies a des, jo ja he guanyat. Encara que sona a tòpic, però és la veritat. Estic convençut, Quico. Estic convençut. Primer, home, el teu caràcter, la teva manera de ser i de fer, no? Ets un tio supersincer i que ho tens molt clar, no? I d'altra banda, perquè a més, fet faentment, és de veres. Anem a veure que estiga Quico Moya, en tot l'apreci que li tenim i el nivell que està fent en la escaleta al costat de Mario Sandoval i de Neco Hacha, vol dir, escolta, que estem ahí, que estem en Champions, Quico, que estem al més alt nivell, que punyetes. Sentim-nos orgullosos també d'això, clar. Sí, que tenim que anar pensant que n'hi ha notícies positives. Esta jo trobo que és una d'elles. Podem sentir-se tots molt, molt orgullosos de la gastronomia que tenim. A banda que és un motor turístic, és un motor de creixement, de negoci, no?, que tenim nosaltres i que tenim que cuidar molt, molt més encara, i s'ho tenim que creure, com dius a des. Així és. M'alegraria també moltíssim perquè Javi d'Andrés fa un treball certament impecable també en la sucursal, un altre restaurant de referència, i que tinguérem els dos premiats. De tota manera, Quico, jo cada volta que parlo amb algú de vosaltres, dels chefs, bueno, ja fa molts anys que esteu posicionats ahir en la Champions, que esteu en primeríssima divisió. La unió que hi ha entre vosaltres, la idea aquesta que estàs aportant de que no, anem a veure, la marca de gastronomia valenciana o gastronomia de la Comunitat Valenciana l'estem fent entre tots. Bueno, hi ha qui tira del carro al nivell que pot fer-ho pues, que queda costa, i al nivell que pot fer la persona que porta l'honest restaurant mariner de la localitat costanera de la Comunitat Valenciana que estigui fent les coses en honestedat, o qualsevol de vosaltres que esteu en primera divisió. Però és cert que és un projecte de tots, i un projecte que està creixent d'una manera fins al punt de lo que tu dius, Quico. És a dir, ja n'hi ha resultats que se poden comprovar, que hi ha turistes que venen a la Comunitat Valenciana i venen a fer gastroturisme, venen perquè volen anar a l'Escaleta, o volen anar al restaurant de Quique, o volen anar a... I això és superpositiu, vamos. Sí, per, un poc per entendre la gent, perquè molta gent pensarà que aquesta unió, per lo menos pública, és fictícia, i la gent ha d'entendre algo molt senzill. Jo, el nostre restaurant, la gent ve a la nostra casa dinar, però és que no ve i se'n va, sinó pot anar a Ricard, pot anar a Quique, o al contrari. Vull dir, nosaltres ens retroalimentem uns d'altres, i a dia d'avui la Comunitat Valenciana és un, jo crec que un de referents a dia d'avui, sense cap problema, posant-se al costat de País Basc, per supost de Catalunya, de Madrid, però nosaltres estem ahí i estem oferint una proposta gastronòmica el suficientment interessant per a que la gent puga vindre i gaudir de la nostra cuina. Per tant, que la gent no s'espante o que no pense que això és fals, sinó molt, res en absolut. Nosaltres ens ve bé que aquí que li vagi molt bé, que a Ricard li vagi molt bé, que a mi em vagi bé. Per tant, s'alegrem molt dels triomfs dels nostres companys. En aquest sentit, com tu has reconegut molt bé, pues igual que passa, pues, que sé jo, en el corredor de la Fórmula 1, de les carreres de motos, pues sí, efectivament, és el xicón el que puja al pòdio, tu, i esquera que sigui, aixiràs a replegar el Goya, que te dona la Real Acadèmia de Gastronomia, en aquest sentit, el premi, el reconeixement gastronòmic, però en l'agraïment també, tu també t'has retratat, Quico, és a dir, anem a veure, Quico Moya, pues sí, val, Quico Moya, acabeu sent d'alguna manera una marca molt personal en el vostre estil, però darrere teniu, en fi, equipassos, i més gent que treballa en una mateixa filosofia. Heu hagut de tindre també una transformació, perquè el vostre projecte ha de ser un projecte sostenible, mantenible com a empresa, i això són altres calces, perquè vosaltres sou extraordinaris cuiners, però heu hagut de dependre també, no?, a posar en marxa el projecte com a empresa, no? Sí, per supost, en darrere de tota aquesta parafernàlia, tot este... estos premis, estas nominacions, esta part pública, n'hi ha una part de negoci real, que és també, que bueno, no n'hi ha que ocultar-ho, nosaltres, com totes les persones quan treballem per a estar satisfets en la nostra feina, però per supost per a guanyar diners, per a que les famílies o les persones que estan involucrades en el nostre projecte tiren endavant. I per lo tant, al voltant de tot això, més enllà de la popularitat, més enllà del paper cuixé que dic jo, n'hi ha negocis reals, n'hi ha equips de treball importants i que bueno, ja, jo crec que ja no només nosaltres, com a motors de la part més artística, no?, de la part més bonica que vulguis dir-li, n'hi ha una part real, pràctica, no? I que ja només nosaltres a nivell personal i particularment en les nostres empreses, sinó tots els nostres productes que van de la nostra mà. Sí. Un cuiner, quan va on siga, està defensant la seva cuina, però està defensant els productes de la seva terra. Per tant, tenim que sentir-se orgullosos ja no de la nostra cuina, sinó dels nostres productes, que són molt i molt variats. Pues ahí está, Quico Moya, defensant el nostre producte, el nostre territori, la nostra manera de ser i de fer, des d'una perspectiva absolutament contemporània de fer cuina, que és la que fa en l'Escaleta. Quico, si esta vesprà, una poqueta nit, tens el premi bé, i si no, per a nosaltres ja el tens. D'acord, un abraç molt fort i moltíssimes gràcies. Vale, Ximo, moltes gràcies. Adéu. periòdic, que després tindrem també ocasió de continuar parlant de cuina en Jordi Ferrer, en Jordi Fricuc. Ara és la una, és temps de notícies en la teua sintonia. Les notícies a la 97.7. Servicios informativos. I en l'última hora informativa, la redacció de la 97.7, que durant estos dies encapçala també en mestria habitual Sílvia Tomàs. Què tal, Sílvia? Bon dia. Bon dia, què tal, Ximo? Bueno, pues última hora d'informació. Comencem perquè arranca el juí contra l'assassí de Guillem Agulló. Caram, ressons de fa molt de temps i que encara este tema continua en els tribunals. Recordeu el cas d'este xicón contra l'assassí d'este xic, Guillem Agulló. Estaven inculpats 17 integrants de formacions o presumptes integrants de formacions neonazis. L'audiència jutja des del dilluns als integrants d'este grup, que se diu FAS. Sí, com tu dius, és un tema que ve des de l'any 1993 i avui s'assenten al banquillo l'assassí confés de Guillem Agulló i altres 17 neonazis. 18 en total són els acusats que s'han assegut al banquillo, 3 no s'han presentat en la vista, per a ser processats per associació il·lícita, tenència il·lícita d'armes prohibides i tenència d'armes de foc reglamentades. El fiscal demana un total de 42 anys de càrcel per als acusats, entre els que estan 2 militars, un concejal de Silla d'Espanya 2000 i l'assassí confés del jove de Burjassot, Guillem Agulló. 21 anys, sí. Per a que arranqui el juí. En fi, certament, no? Allò que se diu, no? En estos casos, quan la justícia és tan lenta, deixa de ser en realitat justícia, no? Uh-huh. Que li diguen a la família de Guillem Agulló. Més coses, el cas Gowex, i arriba a l'Audiència Nacional. El primer dia de declaracions del fundador i el que fora president de l'empresa, Genaro García, que és el que diu este home. Bueno, García ha començat a declarar poc després de les 10:30, tal com estava previst, declara en qualitat d'imputat per aclarar el falsejament dels comptes de la companyia de xarxes wifi durant almenys els últims 4 anys. El magistrat Santiago Pedraz ha requerit a García que portara el seu ordinador personal i el seu telèfon mòbil. El relat dels fets que va fer el propi Genaro García fa una setmana senyala el jutge que indica possibles delictes de falsejament de comptes, falsejament també d'informació econòmica i financera i utilització d'informació rellevant. A més, un particular i una associació d'afectats s'han personat este matí com a acusacions particulars en este procés judicial que té previst durar prou de temps. Bueno, ya sabemos que arranca una nueva etapa en el Partido Socialista Obrero Español, en el PSOE, en el que desde hoy asumís la Secretaría General Pedro Sánchez, que ha sido elegido de manera, en fin, extremadamente, o sea, notable en percentatge a favor. Ha sigut elegit amb el 48% dels vots dels militants del partit. Sánchez també ha reivindicat este dilluns pel matí la seva autonomia i la de la futura direcció federal del partit per a ordenar el calendari i sobretot posar la data més important, la de les primàries, per a posar candidat a la Moncloa. També ha desvelat que ahir, diumenge, va parlar amb el rei i amb el president del govern, Mariano Rajoy, a qui li demanarà una reunió quan siga elegit formalment. Reaccions a la mort de Lorín Mazel, director honorari de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana. El Palau de la Música va dedicar-li la Sinfonia número 5 de Mahler en el primer concert de la temporada. Sí, l'alcaldessa Rita Barberà, Maria José Català o la presidenta del Palau, Mairen Beneito, han lamentat la pèrdua del que va ser director musical del Palau de la Música. Lorín Mazel debutà en el Palau en 1991 i va ser en l'Auditori Valencià on va dirigir òpera per primera volta en Espanya amb Luisa Miller, amb l'orquestra i amb el cor de Múnich. Mazel va faltar el passat diumenge als 84 anys com a conseqüència d'una pneumonia a Virgínia, als Estats Units. Serà soterrat allí, al seu país natal, en l'estricta intimitat. Català ha afirmat que significa una gran pèrdua per a la cultura valenciana. o a l'espai en les carreteres durant aquests dies en tot el territori de la Comunitat Valenciana. Hi ha moltíssims desplaçaments. Este cap de setmana ha sigut especialment tràgic en les carreteres. 13 persones han mort, 5 han resultat ferides de diversa consideració durant este cap de setmana. Sí, el dissabte va ser el dia més tràgic, amb 6 morts i 4 ferits. Dels faltats, 4 eren motoristes. Els accidents es van produir per eixides de via, col·lisions, atropellaments i per caigudes en la calçada. També per a una col·lisió amb un animal en el que portem d'any són 546 els morts en les carreteres espanyoles. Precisament parlant d'esta qüestió, la Direcció General de Trànsit ha anunciat avui que al llarg de tota esta setmana va intensificar especialment els controls tant de droga com d'alcohol al volant, de manera que qualsevol conductor podrà ser sotmès a un d'estos tests, no importa l'hora del dia, per descomptat, i la classe de via per la que se circuli. O sigui que, en fi, especial l'atenció. Segons han explicat, els agents de l'agrupació de trànsit de la Guàrdia Civil realitzaran més de 25.000 controls diaris d'alcohol i drogues durant esta setmana, als que sumaran també els que realitzen els policies locals i autonòmics. Es posarà especial èmfasis en col·lectius policonsumidors, en aquells conductors que se posen al volant i que consumeixen habitualment alcohol, drogues, encara que qualsevol persona podrà ser requerida per a fer aquestes proves. I els vols de Miura, que ja sabeu que han tancat els Sant Fermins, ha sigut la carrera més perillosa i ha deixat dos mozos, que diuen allà, cornejats. Sí, la ganaderia dels Miura ha finalitzat els encierros de Sant Fermín amb una carrera llarga, molt perillosa, que s'ha saldat amb 2 ferits per asta de bou i 5 contusionats. El moment més crític s'ha viscut en la curva d'estafeta, on un bou ha embestit en repetides ocasions a un mozo que era, a més, de nacionalitat australiana. Anem a la informació de l'horatge. Bueno, com anem a tindre el panorama del dia d'avui? Ja avisarem la setmana passada que vindria la calor, però calor africana, i ja sí, la tenim així, no? Bueno, sí, ha arribat, han pujat un poquet les temperatures. Va ser una pujada progressiva al llarg del que tenim per davant en la setmana. Temperatures més pròpies del mes de juliol en el que estem, perquè el que portem fins ara ha sigut un poquet marejant, pareixent temperatures pròpies de principis de juny. Per avui, predomini del cel poc nubós, temperatures en lleuger ascens i vent variables fluïssos amb brises. Les màximes es van a situar en l'entorn dels 29 graus i les mínimes entorn als 21 graus. I de cara a demà, el mateix predomini de cels poc nubosos, però temperatures en lleuger ascens. Les màximes que pujarien fins al 30 graus i les mínimes que es mantenen en xifres de 21 graus. Total, la canícula i caloreta. Sí. Molt bé, Sílvia, te tornem a escoltar a les 2 amb més informació. Gràcies. Sí. Sabeu que quan sona la guitarra, quan s'enxufa l'amplificador, és que arriba el Capitán Bau en la seva dosi hídrica habitual, perquè això sí, estem parlant del periodista deportiu más avezado, más dicharachero, sí, però també el mejor hidratado de la Comunitat Valenciana. ¿Qué tal, Vicente Bau, con su inseparable botella de agua? Sí, ya veo que muy, muy bien hidratado. Ya veo que el presidente del Club Saforawi ha retirado su botella para no compartir. No, no he retirado nada porque hoy carezco de botella. Por cierto, a ver si en un descansito me acerco a por ella, porque efectivamente esto es como el Tour de França. Tenim que anar pim, pam, y mientras anem donant noticias, anem tirant de boticha. ¿Cómo ha perdido el Tour desde que no lo podemos, no se vive en directo, El ciclismo en general ha bajado muchísimo. Pero bueno, vamos a lo que nos importa, ¿no? Venga, vamos allá. Y además con muy buenas noticias. Comentamos la semana pasada. Correcto. Cuando Fabra, de alguna forma, bendijo en la emisora que no quiere a Lim para nada, bendijo a Lim. A partir de ese momento, curiosa... Ojo al dato. Dices que causa perplejidad, ¿no? En determinadas situaciones. Yo creo que no lo hizo... Es la vida. No lo hizo conscientemente, pero bueno, francamente fue... Así sucedió. Todo se ha acelerado. Digamos, los guiños que ya proponíamos la semana pasada se están produciendo. Y el primer guiño son dos guiñotes, que es un juego que usted seguro que ha jugado, como Sefarawi, esto, como se diga. Son dos guiñotes, que son Rodrigo y André Gómez, que de alguna forma los presta Lim, los presta porque son de Lim, para que estén mañana en el acto de presentación del nuevo equipaje. Yo le diría más, juraría que en este momento Rodrigo y André Gómez ya están en este momento en Valencia pasando pertinente reconocimiento médico. Supongo que no en ayunas porque estarán desmayados. Es decir, los análisis se los harán mañana, pero lo que es la prueba de esfuerzo por el cambio horario, por el jet lag. Los días en ayunas hasta las 4. Mañana se presentan dos cadáveres en Alemania. Correcto. Óigame entonces, profesor. Entonces, Rodrigo y André Gómez son de la escudería de Lim, son de Meriton, o de otrora que fuera la empresa que lleve él con su amigo Jorge Méndez. Entonces, son de él en propiedad, ¿vale? Pero entonces los cede momentáneamente al Valencia, se incorporan a la plantilla del Valencia, pero el Valencia tendrá que hacerles un contrato y tendrá que pagarles el jornal. ¿Esto cómo va? Eso ya son detalles, señor Rovira. No, es que esto es la primera vez que le ocurre al Valencia, sí. Que de repente alguien dice, ahí tenéis un regalito, con que les paguéis al mes... puntualmente, no hace falta que paguéis traspaso. Hay algunas condiciones en la llegada de estos dos buenos mozos. Estamos asistiendo a la única vez de muchas cosas. Es la primera vez que, con perdón, un palitroque con muchos millones va a ser el dueño del club. Sí. En este caso, presta a Rodrigo y a André Gómez hoy, mañana, pasado. Ojo, luego ya veremos si se le hace contrato, que le hará contrato el Valencia. Pero hacen el guiño, ¿cuál? Vienen, pasan revisión médica, se van corriendo a Alemania. ¿Para qué? Porque mañana, en la casa de Adidas, con todo lujo, y vamos, cámaras, acción y de todo, presenta la nueva equipación del Valencia 2014-2015. ¿Qué mejor que presentarla con dos caras nuevas? De la que he visto un chivatazo. Lástima. En Levante, el mercantil valenciano. Lástima que una tienda de Valencia... destapar ayer una caja. Yo sí sé qué tienda es y dónde fue, señor Rovira. ¿Sí? Es más, he pedido para mi cumpleaños, que es el día 20, no quiero una camiseta firmada por nadie, quiero una camiseta filtrada. Que seguro seguro que vale ese ejemplar de la camiseta, es que vale mucho más en el mercado negro. Que se ha filtrado, todo el mundo sabe ya cómo la camiseta de Valencia, sí. y la llegada de Rodrigo y André Gómez para ir corriendo a Alemania mañana y estar, digamos, darle un empujón a todos para hacerle la pelota a Adidas en la presentación de la nueva camiseta. Ya se conoce, no pasa nada, es nuestra camiseta, vamos a jugar con ella. Los de la tienda, peligro, que van a por ellos. Que van a por ellos. Son como una especie de porchinos. Correcto. O New Cobal. ¿A qué han liado los de la camiseta? ¿A qué han liado los de la camiseta? Bueno, ahora nos cuenta dos pinceladas, aunque efectivamente aquí, pues probablemente avezados muchachos de la investigación parabólica como César Izquierdo u otros podrían, sí, hacernos un perfil más contundente. Pero bueno, aunque sea una pincelada de estos muchachos. Pero quiero... ¿A usted le parece que esto es darle vuelta a la tortilla, el otro lado de la moneda, del gestazo que tuvo el presidente Amadeo Salvo con Lim, por mucho que dijera, esto yo lo he hecho, digo, lo de fichar a Nuno Espíritu Santo y darle pasaporte al Lagarto Pizzi, diciendo, no, y él recuperaba la llamada, él, Amadeo Salvo, recuperada, interpretaba en la rueda de prensa la llamada que le hacía a Peter Lim. Peter, oye, no, que esto no lo hago por ti, que esto lo hago por mí. Amadeo, en alguna ocasión es verdad que lo ha dicho, y incluso en esa rueda de prensa, que en alguna ocasión ha tenido que mentir, pero por el bien del Valencia. Yo creo que en esta ocasión, no digo que mintiera, pero no me digas tú que esto no era un pa' Peter, tírate el rollo. Y ya le pedíamos a Peter que se tirara al rollo. Sabes. Para mí, lo mejor que puede hacer es venir, ponerse un blusón de valenciano. ¡Ay, ay! Irse al Palmar, nano, a comerse un allipebre, nano. A pucharle la albufera. ¿Qué? A encontrarse con el Asafor, En la Safor igual no, porque hay mucha resistencia, pero donde él quiera, con la afición, ¿me entiendes? Que se dé una vuelta por el estadio, que se haga una fotografía al lado de la foto de Kempes. En Valencia Abierta. Y de Claramunt. Que venga a Valencia Abierta, le haremos una entrevista a él y a su amiga Lei Jun. Primero Lei Jun. Por supuesto. Hombre, hasta ahí podíamos llegar. Pero ahí, bueno, ya que no tiene estos gestos, por lo menos sí que está bien, y es verdad, bueno, es decir, ahí tenéis a estos muchachos. Estamos asistiendo, realmente, el papel sigue sin firmarse, la venta no se ha concretado, pero estamos asistiendo a una ronda, oye, que es original, de guiños permanentes. Uno, guiño peloteo enmascarando una bola, que fue salvo con lo de Nuno, porque es una bola de grueso calibre... La aceptamos como animal de compañía, pero bola es bola. Pero no deja de ser pulpo, sí. Luego Alberto Fabra bendice a Lim en la emisora que va contra Lim. Uh-huh. Y entonces Lim, en proporción, dice, voy a dejar a dos de mis muchachos que presenten la nueva camiseta que piratea una tienda valenciana para que no vea luz. Es decir, seguimos siendo Valencia en estado puro. Ahora, ¿cómo son Rodrigo y André Gómez? Me ha ofendido. Yo no soy parabólico, pero Rodrigo... No, vamos a ver, que no digo yo que usted no pueda hacer, he dicho, un análisis... Ha dicho una pincelada. No, bueno, pues una pincelada todo lo gruesa que usted quiera, pero vamos, usted me ha dicho siempre aquí que las radiografías las hace el zurdo Picantón y compañía, pero César Izquierdo. El zurdo Picantón es el que se ve un Georgia y las Feroe. Oiga, yo eso no... Por el amor de Dios, con una niña de un año, el zurdo Picantón, para tirarlo de casa. Eso en tierra Saforaui no pasa. Eso no pasa. Pero hombre, bueno, ver, dos futbolistas de Benfica, más que una pincelada, le puede hacer ya usted, un collage. Cante usted las bondades de Rodrigo. Pues, ya tengo... Rodrigo primero es español, viene de la cantera de Madrid, va a tener que pelear puesto con Alcácer. Yo no le veo superior a Alcácer. Ah, entonces este es un delantero centro, sí. Un tipo de área. Un tipo de área, yo no le veo... Yo pensaba que era un segundo delantero, que era un no, tipo... No, al Alcácer del final del campeonato, no. Del final del campeonato que estuvo fino, no le quita el fino, fino, este. No le va a tener que pelarlo, pero bueno, es... Perdona, y a Vinicius, que he leído unas declaraciones que está chaval, que está que se sube de moral. A ver si es verdad que hace algo, nano, porque A Vinicius no lo llevamos a comer paella porque Vinicius se metió... Araújo. Desde que fichó. Hasta que se ha ido de pretemporada, se metió 10 kilos entre pecho y espalda. Pero... el arroz con costra, el allí pebre. Más que un notable sobrepeso. Bueno, Vinicius es Monchik. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, entonces... Rodrigo es un buen futbolista y André Gómez es muy joven y tendrá que pelearse un puesto en el centro del campo contra jugadores que yo espero que venga uno que me tiene maravillado, señor Rovira. Enzo Pérez. Un crack, Seguí el partido ayer. Es de estos futbolistas que no hace ruido. ¿Cómo que no hace ruido? Sígalo usted los 90 minutos. No, que le sigo a los 90 minutos. Es magnífico. Corre lo que no está escrito. Ese chaval hace magnífico. Más kilómetros y junto con el admirado Mascherano aquí de nuestro colega David García, que es muy admirador. ¿De qué equipo es ese? ¿De qué equipo? Del Barça, pero es que este es un blaugrana, este es un traidor. Ya lo hemos dicho muchas veces a David. Mis equipos son el Barça y el Valencia, eso es así. Bueno, ahora quieres hacer un poquito de salvo también tú. ¿Quieres hacer un poquito de salvo? Eso es así, ha sonado. Yo he fichado a Nuno. Bueno, es verdad que vaya centro del campo, que tiene Argentina, pero, peleón y bregador, porque para parar a Alemania. Y Enzo hizo hace muchísimos kilómetros ese muchacho. Me permite que le voy a desvelar. Desvele. Ojo, desvelar, en exclusiva, el titular de mi columna de mañana en Superdeporte, si puedo. Por favor, anticipe esto. Si luego me llama Montoro y me hace cambiar, será otro asunto. Primicia. Vale. Primicia es... ¿Sabela es un infiltrado de Cerberus? Vamos a ver, cambiar a Enzo Pérez por Gago, que era cerberista, es una... O sea, cambiar a un tío que no para de correr por un ex futbolista, me parece una barbaridad. Ahí lo has dicho bien. Esa es mi opinión. Suscribo. Eso es un guiño que hago yo a Lei Jun. A Lei Jun. Ahí ya sí. No, fue un cambio de locos, ojo. Gago va con muletas. Fue una locura, absoluta. Ese chico fue no corre ya. Cuando este Enzo estaba para darle tres vueltas al campo. Pero si es un bow. El mejor del centro del campo para mí. Mundial. Y además con llegada. Y además reparte cuando hay que repartir. Y la corta y la sube y la da. Y Gago salió... Oye, como si estuviera jugando a fútbol playa. Sí, sí. Lo juro, se ganaron los alemanes y dijeron, ¡bravo! ¡Viva Lim! ¡Viva Lim! ¡Viva Lim! ¡Abajo Cerberus! Se vio claro que el amigo de Llorente, pues... y de posiblemente de Manu Grosseta también. Que me perdone Manu Grosseta. Bueno, venga. ¿Pero hasta qué punto Gago es Cerberus? Gago es Cerberus hasta las trancas, vamos. Usted también que me dice... ¿En serio? Gago, no, pero que Gago lo hizo... Lo ignoraba, capitán. Mi amigo, que es mi amigo, Manuel Llorente, hizo un pack con Canales para hacer un poco la pelotilla... Y nos han salido los dos estupendos. A Canales no lo dormía nadie. Se iba ahí a la playa de Gandía. No con Saforauis, no. Con gente de Malvivir. Sí, extranjero. Y Gago. Y extranjeras, por favor. Gago, ya me dirá usted, Gago. Hay que, lo de Gago a mí me parece. Aquí le pagamos un plan de pensiones a Gago. Uno de los delitos más grandes que se ha perpetrado. Pues eso es perpetrar. Eso es perpetrar. En la Comunidad Valenciana. Y cambiar a nuestro Enzo. Uh-huh. Hay que pronunciar así, Enzo. Porque tiene esa cosa italiana, ¿eh? Pérez, lo dejamos de lado. Enzo. Cambiarlo por Gago es regalar el Mundial a Alemania. Absolutamente. Sabela de Cerveros. Completamente de acuerdo. Óigame, volviendo un poco a... Ya sé que esto es un poco romancero, todo el tema de la mercantil y todo este tema. Pero en todo este asunto ha cobrado también fuerza el asunto del pay de porchinos. Vamos a ver, ahí tiene que decidir el Tribunal Supremo. Y me parece que a mí que estos señores de la toga son poco de guiños. No creo que haya un guiño posible. Habría que hacer un seguimiento al señor Tarazona, que lleva... Qué mal caso. Que lleva 30 años con el pay de porchino. Alcalde, hay que decir alcalde perpetuo de la localidad, de Ribarrocha, y que está sufriendo porque, ojo, si le quitan el pay, al chino le hará mucha gracia, al IM. Pero a Tarazona le da un siroco, porque eso suponía reactivar toda la zona, ¿no? Se pondrán naves de comercios chinos, porque está todo... Ah, es verdad. Puede expandirse, efectivamente. No habíamos pensado. Ahí está la solución. Que haga un polígono. Bueno, el tema es que después de ahora mismo están hablando de porchinos. Hay reunión en este momento. Hablando del tema de porchinos, ¿eh? Y ahora mismo, en este momento, también Bankia está pegándole ya el gran apretón del siglo XXI a Granell para que zanje su requerimiento sobre el tema New Cobalt. ¿Qué quiere decir eso? Volvemos a lo mismo. Cuando Fabra bendice a Lim, ahora se reactiva todo. Cierto es, como hemos dicho, con guiños, pero se reactiva. Se reactiva por chinos, se intenta... Pues usted bien ha dicho, al Supremo no se le aprieta, pero bueno, las fuentes dicen que aprietan al Supremo. ¡Vaya pecado mortal! ¡Vaya pecado mortal! Pero vamos a ver cómo se puede apretar a un sacrosanto tribunal. Pero bueno, siempre se puede hacer algo. Mire, usted Vicente, que es hombre de campo, extractes... Saforaui de adopción. Sí, empeltat de Saforaui. Usted sabe que los extractes que feien els homes del camp era basat absolutament en la confiança. Ahí se firmava un paper quan se venia a València en carro al notario. Però dos homes de campo se daven la mano i estava el tracte fet. Esto es un poco... Lo de la política de guiños me parece que va en ese sentido. Es decir, tenga usted la seguridad que vamos a hacer todo lo posible porque este terreno se allane. Ahí tiene usted mi mano. Confía en ella, trac, trac. Venga. Rodrigo y André Gómez para aquí, Pay de Porchinos sí, para allá. Exacto, dice, exacto. Vale, todavía no hay documentación que lo acredite, pero por lo menos el bueno de Nuno hizo el otro día una reivindicación muy razonable. Déjenme trabajar, ustedes vayan solventando, pero tenemos que hacer el equipo. Y dentro de eso de hacer el equipo nos encontramos con una lesión, no sé si fantasma, pero por lo menos bajo sospecha, de su amigo Jeremías Mathieu. Jeremías. ¿Qué le pasa a Jeremías Mathieu? Yo lo... Tan valencianista, insisto, que era, que tiene el garro la rata pená. Que ha ido con un láser, se ha ido con un láser a Alemania. Ha hecho como... Se lo está quitando. Melanie Griffith, se ha quitado el Antonio, ya sabe, del brazo. De todas formas, primero hay que decir que Nuno es entrenador de Valencia, por lo tanto es mi entrenador. Al margen de guiños, ya yo... Nos costó entrarlo en el equipo, pero ya... Sí, bueno, hay que ser nunista. Sí. Nuno se pira, Matías, el entrenamiento por la mañana, fingiendo, porque hay que decir que hará las cosas, fingiendo dolores en los aductores, lo cogen uno y por la tarde entrena como hay Dios. Oye, usted pues, sabe que entrenó luego. Pues mola, ¿eh? Sí. Matías, y corría que se las pelaba. Entonces, que ya no es un chaval de 20 años. Jeremías. No. Jeremías, ¿qué tienes? ¿Qué tienes ya? Todo lo que hay que tener. Seamos francos, pero digámoslo bajito para que Zubizarreta no se entere. Es un lesionado de 30 a 31 años. Sí, sí. Matié. Nosotros no decimos nada. Zubizarreta no, no decimos nada. Que nos puede... Esta operación nos puede... Que David puede llamar a Zubizarreta, ojo. Que no, que yo no llamo. Yo no llamo. A ver si va a ser este el infiltrado. Eso es así. El topo de Barcelona para informarle. Eso luego lo hablamos. Hacemos un trato, un apretón de manos. Tú y yo, Chimo. Yo te voy a decir una cosa. Con el Barça no digo que no me fíe. No digo que no me fíe. Pero yo quiero el apretón de manos, sí, y el talón de 20 millones por Jeremy Mathieu en el mismo acto. Sí, sí. No vaya a ser, ¿eh? No vaya... No, no lo digo por el Barça, ni muchísimo menos, ni por Zubizarreta, que por otro lado no podemos obviar su pasado valencianista. Sí, sí, sí, a sí, mayor sí. Gloria. No me diga usted que no, oiga. Gran portero. Bueno, en algunos momentos... Yo estaba hablando de gestión, no de la fino. Gestión, como gestor. Vale. ¿Le tenéis una manía como gestor? No, no, no, manía como, no. Como si fuera un lerdo. Pero seguro que es un buen muchacho. Es estupendo. Pero no solo aquí, yo creo que toda ¿tiene España. ¿Tiene esa fama? Sí, sí. Que es estupendo. O sea, fue ese Guardiola y se va a Pique. Vale. Es decir, se va Guardiola y gana Alemania, Se va Guardiola a Alemania y gana Alemania el mundial, Sí, pero el Bayern palmó la final. Bueno, pero y de una manera escandalosa. Eso es así, se está pasando. No, quiere, no es que defiende al Barça, defiende incluso el estilo del Barça. No, pero hasta si lo jugara el Playas de Castellón también lo defendería. Sí, sí, sí, aplaude el cambio de Cerberus de ayer. No, no. Eso sí que no, A nuestro Enzo. Y bueno, me ha gustado mucho la camiseta, que bien. Todavía no está ahí, pero yo la he visto y está chula, A ver si viniera, porque sería un gran refuerzo. Yo sé que tiene. Les juro que sé qué tienda es, y en este momento está chapada, pues si le viene algún requerimiento, no de Granel, pero se ha encargado toda una operación de marketing. Por lo menos una buena colleja. Que mañana en Alemania están en la casa de Adidas y sale una tienda valenciana. Con una filtración, esto es la lista. Todo Dios en las redes con la nueva camiseta. Che, Valencia. Bueno, estas cosas pasan, pero pasan también en Mönchengladbach. No me diga usted que no. ¿Eh? En Mönchengladbach no pasaría. Bajo ningún concepto. Óigame, del Levante, ¿qué me cuenta? ¿Alguna novedad interesante? ¿Alguna pinceladita? Del Levante tenemos a la perla. Es Rubén, el gran jugador de Levante, el que dicen que puede ser el gran recaudador en el futuro. Uh-huh. Keylor es el presente como recaudador. Pero Rubén es la gran perla. Ya entrena con el grupo, ha vuelto, tenía muchas molestias y se ha recuperado. Y el que está haciendo un equipazo... Pues es el Valencia Basket. Hoy ha fichado, bueno, ayer fichó, ¿sabe usted a quién? Dígame. Pronúncielo usted. Puñetas. ¿Pero de dónde es originario? ¿Arangodi? ¿Arangodi? ¿Arangodi? Bueno, se escribe Arangodi. Bueno, yo, francamente, es que como no sé cómo se pronuncia, le he pasado al bacalao a usted. ¿Arangodi? No, es, bueno, si vamos a ver, es un americano. Ex-NBA, ex-Celtic y ex-Cavaliers, que viene de jugar en Unix Kazan. Se llama Harangoli. Y que bueno, es el tercer fichaje de Valencia Vázquez junto a Guillem Vives, una perla, y Loncar, que es un grandísimo jugador. Bueno, vamos haciendo equipo. Sin filtraciones. Que no echemos de menos a Dolman, que bueno, vamos a echar de menos. ¿A Dolman? Bueno, el Harambodi este, ¿cómo se llama? Vienes a reemplazar a... ¿Cómo se llame? Es nuestro Harangodi. ¿Cómo se pronuncie? Perdón. Ah, ¿cómo se pronuncie? Claro, no es lo mismo. Yo soy plumilla, yo escribo. Pongo Harangodi y me quedo nuevo. Pero claro, si hay que pronunciarlo. Y los del básquet hablan casi todos en inglés, dicen el raster. Sí, dicen unas cosas muy raras para no entender nada. Por cierto, que Pau Gasol ha fichado con los Chicago Bulls. Sí. Pau Gasol a los Chicago Bulls. Ah, correcto. Y LeBron James, que se vuelve a casa, se vuelve a los Cleveland Cavaliers. Le voy a contar. Que ya están quemando camisetas los de Miami Heat. Le voy a contar por qué. Porque va a firmar 2 años. Dentro de 2 años se quita lo del tope salarial. LeBron será agente libre y cobrará 80 al año. ¿Cómo se ha quedado, señor culé? ¿Cómo sabes? ¿Cómo controla de base? Sí, señor. 80 kilos al año puede llegar a cobrar una criatura de estas. Sí. Dios mío. Sí, claro. Nos hemos equivocado, Safarawi. Totalmente. Pero ellos no tienen nuestra felicidad. Vicente, un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias. Ruta del Comerç Ameliana, 18 i 19 de juliol, disfruta de la fira. Participa en la campanya i a premis de fins a 500 euros. Grans oportunitats, activitats per a grans i menuts. Ruta del Comerç Ameliana, 18 i 19 de juliol. T'esperem. Organitzat per l'Ajuntament de Meliana amb la col·laboració de la Diputació i de la MAC. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols Farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial. Productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14 en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Dormitienda. Ya llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. Tres modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. Valencia Abierta. Te escuchamos. Che, que bona horeta, ja tenim la una i quasi 30 minuts. Hem arrencat el programa d'avui i alegrem-nos molt i molt per la nostra gastronomia. En la nostra terra està tenint un creixement, un auge del que tots ens sentim molt orgullosos. Ja sabem que a més està aportant al turisme de qualitat en tot el nostre territori d'una manera, en fi, més que notable. I el reconeixement als cuiners valencians, als xefs valencians, als empresaris de gastronomia valencians arreu està sent una realitat. La tenim consolidada, la cuina de nivell, que a més, conforme l'amic Quico Moya de l'Escaleta ens contava fa un momentet, quan li donaven l'enhorabona per aquest nomenament als Premis de la Real Acadèmia de Gastronomia, que se celebren avui, a poqueta nit, sabrem si Quico i Javi de Andrés de les sucursals se guanyen els premiats. Dia Quico i molt ben dit. És que nosaltres, d'alguna manera, a veure, sense voler ser més de lo que som, però ambaixadors del producte i de la tradició de la comunitat valenciana ho som tot arreu, cosa de la que ens sentim molt i molt orgullosos. En este sentit, és a dir, gastronomia a nivell champions en la comunitat valenciana, sí, ve a alegrar-nos també este projecte. Un projecte d'impartir un grau en alta cuina i en gestió d'empreses de gastronomia que se fa en la comunitat valenciana, el primer d'aquestes característiques, i el segon en Espanya, perquè ja també, ja sabeu, la Basque University, en la que està el nostre amic Jorge Breton, i escolta, que és una passada, no anem a dir que la Basque, però escolta, a la Basque University li ha sorgit un competidor, i on està? Sí, en el terreno. On està? En Castelló. Això significa que ens alegrem molt, i a més han tingut esta quadrilla de GASMA, que són els que organitzen estos cursos de grau en alta cuina i gestió, en que el director d'este projecte sia un xicón templat, jove, bon cuiner, bon comunicador, un agitador de la cuina en el millor dels sentits, és Jordi Ferrer, encara que vosaltres segurament el coneixereu com Jordi Freecook. Ja, yeah, xicón, què tal? Bon dia. Que estigues així a altra volta. Molt bé, en un altre projecte este més fort encara, sí, que l'anterior del que estàvem parlant. Però que xulo parlar amb, efectivament, de siente com un cocinero, que són unes experiències que fa Jordi i que continua amb elles. De fet, Jordi, continuem, ja ho sabeu continuem. Massa, ara també es parlaràs d'això, s'ha criat en els millors fogons, i quan dic els millors, inclosos els del nostre admirat Ricard Camarena, i fa temps que fa altra cosa, fa experiències, és portar-te el restaurant i les experiències gastronòmiques allà on tu o la teua empresa estigues. D'això ja en parlarem, però ara, com a director d'este projecte que situa la comunitat valenciana, Castelló i la nostra comunitat valenciana, en el mapa europeu de la gestió i dels estudis d'alta gastronomia, nano. Este és un projecte tremendament fort, però tremendament fort. Com tu estaves dient abans, tenim a Espanya el Basque Culinary Center, que tenim ahí en el País Basco també, i el Basque Culinary és un projecte, com tu has dit, espectacular, a banda, en gent molt bona, com has dit a Jorge Breton, tenim amics com Luis Arrufat també, n'hi ha gent molt, molt bona. Però el que és molt important dir és que igualment és un grau universitari, lo de GASMA, que lo de GASMA, el nom que molta gent me diu, això de GASMA què vol dir? Gas de gastronomia i mà de management. Això és el que vol dir aquesta paraula, GASMA. El nostre concepte, el que tenim clar, que realment això és el nostre concepte, és que ara mateix el cuiner és una persona molt diferent a lo que era un cuiner farà pues 10 anys, per exemple. La formació que tenim fins ara, la formació que ha hagut en gastronomia ha sigut això, formació en gastronomia, des del punt de vista culinari. Sempre, de fet, tenim molts bons cuiners a Espanya perquè les escoles a nivell de cuina són molt bones. Però és que aquí està la pregunta. Ara mateixa, què és un cuiner? És un cuiner el mateix tio d'ara mateixa? O sigui, el cuiner d'ara mateixa és el mateix tio que farà 10 anys? O ara és un tio que sempre en el seu negoci té que tenir uns coneixements increïbles de gestió analítica, de gestió de recursos humans, de compres, de màrqueting, de comunicació? El cuiner d'ara... De gestió d'equips, a més. De gestió d'equips. És que el cuiner d'ara no és el mateix cuiner que fa 10 anys. De fet, en les escoles, o sigui, és que, clar, la paraula cuiner vol dir dos punts, persona que cuina. Però realment, ara mateixa, quan la gent es comença a estudiar cuina, té una idea mental. Se veu a si mateixa, per exemple, o se vol veure a si mateixa com a cuiner d'èxit d'ací a 10 o 15 anys. Però qual és la imatge que veu? Cuinant 15 hores tots els dies, o s'està veient portant un negoci o siguent un cap d'una gran empresa gestionant grups humans? Pues per ser aquest tipus de cuiner fa falta una sèrie de característiques, d'aprenentatges molt potents que van a banda de la gastronomia. I això és la gran diferència que tenim nosaltres, per exemple, amb el bas culinari. Nosaltres pensem que tenim que fer el cuiner total. El cuiner que a banda és una persona que té un coneixement molt gran de gestió, de màrqueting, de comunicació, de noves tecnologies. Això és el que pensem i ho tenim claríssim. Professional, ha de ser un professional efectivament molt complet, com ho és també Quico Moya, que a veure si li donen l'Òscar, el Goya, l'Acadèmia de Gastronomia, que en fi, serà... Molt merescut, eh? Seria molt merescut. Està fent un treball bàrbaro, Quico, ahí en Cosentaina, en l'escaleta. I parlàvem en ell precisament, en Quico, sempre parlen, quan parlen els cuiners, els chefs. El bon rotllo que teniu entre vosaltres. Però siga des de Quique, que és el Mas Noany, hasta el... que sé, la dona, la família que fa cuina honesta en qualsevol localitat costanera, de peix i honesta en la, o d'interior en la nostra comunitat valenciana. Ja, perquè això ja vol, això bon rotllo. De fet, la cosa que he llegit alguns articles diuen, això del moviment gastronòmic que hi ha ara en la comunitat valenciana, això no serà una bombolla, ja esclatarà, està sòlidament consolidat, Jordi? De fet, esto es una cosa que no es una moda de ara, vull dir, nosaltres sempre sempre hem sigut una comunitat turística i dins del tema turístic la gastronomia ha tingut una força interessant, important, però és que ara mateixa jo penso que sempre que parlem tenim que parlar amb dades, sempre les dades en les que diuen les coses i dubtes que tindre idees, però les dades són matemàtiques i les matemàtiques parlen, vull dir. I les dades que estan dient que primer, en Espanya, el tema turístic cada volta és més fort, vull dir, és una de les economies més forts que tenim ara mateixa. Però és que a dins del tema turístic tenim que en concret la gastronomia està creixent molt i a banda no està creixent a soles en número de persones que volen degustar les nostres coses, sinó és que la quantia econòmica que se gasta cada turista està siguent més gran. Això què vol dir? Això vol dir que tenim que fer molta força en la gastronomia, però per una altra banda també n'hi ha una cosa que no és una dada, però és una realitat. És que els clients estan molt més preparats avui en dia, tenen molts més coneixements. Això vol dir que si tu eres un empresari o eres un treballador, tens que tenir un nivell formatiu molt més alt. Si eres un bluff, duraràs dos dies. Això ja no és sota cavall rei, com abans. N'hi has de fer coses molt meditades i tindres conceptes molt clars. Ja, això no hi ha de fer un peix de qualsevol forma. És que n'hi ha molta competència i tenim que tenir molt clar què ofertar. Molt bé. Tornant a este grau en alta cuina i gestió, que se va realitzar en Castelló a través de GASMA, a veure, qui se pot apuntar? Vull dir-te, diguem, està pues en la línia d'estudis universitaris, vaja. Per tant, les equivalències, gent que tinga a lo millor un grau en FP2 pot entrar, gent que siga a lo millor pues, majors de 25 anys poden fer la prova per entrar. A veure. Tal qual estàs dient, Ximo, tal qual. Imagina't que tens que entrar a una universitat com, imagina't, medicina. I què te cal? Pues lo mateix, podes vindre perquè has acabat el que antes se deia el COU, és a dir, que ves del col·legi i has fet el selectiu, per FP2, per majors de 25 anys, i ara mateix n'hi ha una cosa nova, que és que si eres una persona de 40 anys o més i declares, o sea, i pots demostrar que tens experiència en el sector, amigo, és una altra forma d'entrar a la universitat. Me parece. És molt interessant. Estupenda, aquesta idea, perquè d'alguna manera, és que les persones que han tingut tanta experiència en hostaleria de l'antiga, entre cometes, sí, i vulguin reciclar-se en esta, nova corrent, diguem, de la nova gastronomia, que o s'integren, diguem, en un equip, i pues, Kiko o Ricard o Quique té la paciència d'incorporar-los a un d'estos equips, però no tenen el training suficient. Clar. Per tant, és una manera de reincorporar-se al mercat laboral. És una realitat, diguem, de mercat laboral també interessant, la gastronomia. Sí, sí. Però, i de fet, ara mateixa que m'estàs dient d'això, d'aquest altre tipus de client que podem tindre en Gasma, n'hi ha com dos targets molt diferents de clients que estan clars. Està aquest client que m'està escoltant, que és jove i que té l'edat d'un universitari i volia aprendre cuina, però ja ha escoltat que això és molt més que cuina, això és ser una persona, un cuiner totalment complet. Això és un tipus de client, però tenim aquest altre tipus de client que ja és cuiner, que ja té un negoci o està treballant per d'altres. I té un nivell gastronòmic bo, que ahí no està el problema, però el que té unes carències a nivell de màrqueting gastronòmic, gestió, que ahí és un punt clau, creació de béns, noves tendències... Interiorisme, no és de veres, això jo ho dic sempre. Tu has vist els restaurants de tots estos cracs i que són un fenomen. A veure, que n'hi ha interioristes que per això fan la faena, però al final, en el... Bueno, el que era la roba, bueno, el Ricard Camarena, és que va en el cognom per davant. Sempre. Quique Barella és Q de Barella, és que Quique da Costa... Ells posen el nom davant, per tant, també en l'interiorisme, en la manera de fer les coses, han de posar la seva personalitat. Totalment, la foto que té el moment Quique Barella allà en el restaurant. Ara mateix estava jo amb ell. Tenim molts abraços. Una fotografia d'ell i el seu germà fent el gamba allí, disfressats de marcianos allí, una fotografia de família molt bonica, molt tendra. Si no tens la idea de posar això i de lo que això significa, pues clar, és un aprenentatge, i això ho tenim així en el nostre territori. I si això ho haguem tingut fa 15 anys, on estaria ara la gastronomia de la comunitat? És una pregunta molt interessant, perquè el tema que hem vist molts és que tenim en Espanya, per exemple, pràcticament en autogestió tots estos cracs. I això està parlant l'altre dia, ho estava parlant amb Ricard estàvem parlant l'altre dia en la ràdio i estaven dient, o sea, com preguntar-nos, no, l'un a l'altre, i tu com has après tot això que no t'han ensenyat en l'escola, la gestió i tot això? Això a l'AX. Això hem après, o sea, és que som cuiners i després som empresaris. La part de cuina, primer, l'escola ha fet molt per nosaltres, ens ha deixat aquesta pequeña base, que ja és una base molt bona per a que a partir d'ahí tu pugues construir, perquè realment la universitat, encara que te donen moltes armes, després eres tu el que tens que lluitar i construir les coses, però ja tens una base. Ningú se queixa de la base culinària que ens deixen en les escoles de cuina, perquè és molt bona, és que és de veres, i això no és el problema. El problema està en que quan tu després te fas empresari hostelero o empresari de la gastronomia, ahí venen les coses. Ha hagut molt d'intrusisme també és de veres, ha hagut molt d'Avenedizo, inversors que s'ajunten quatre i fan un restaurant pensant-se que tenen un cuiner, després el cuiner se'n va i després què passa? Sí, queden con el cul a l'aire, correcte. I per això és normal i és lògic que les empreses estiguen, la locomotora d'aquestes empreses gastronòmiques, estiguen tirades per la personalitat dels cuiners, perquè si no, i després els equips que contava Quico, que també... L'equip és molt important, però realment l'equip... Es diu la frase esta de que el liderazgo, es decir, la actitud es el reflejo del liderazgo, se dice en los equipos. Pues esa actitud que té el teu treballador es reflexa de lo que tú vols que tinga esa persona. Tú li tens que dir, tú li tens que ensenyar ses capacitats, però eres tú la persona. La gente la tua marca, però la marca la fiques tú. Bueno, este chico en grandot el que hi ha en el Masterchef, allí fent lo del arròs. Sí, efectivament. Ixe. Bueno, totes les aventures, tu t'has clavat en tots els embolics també, a Butxi per a Ver, que jo també soc una part de certa gossadia del cuiner. Ah, per cert, si algú que està pensant-se en apuntar-se a la qüestió, he vist que heu fet una crida també en les xarxes socials i en la pàgina web per a poder tindre una beca, que són quasi 10.000 euros, no?, per estudiar el tema este de cuina i gestió culinària allí, no? Correcte. En hem creat una experiència que es diu Cocina tu futuro. Aquesta experiència que té un format que és molt paregut a algun programa televisiu que es pot recordar de cuina, des que tenim ara mateixa en boga, però la diferència és que nosaltres estem buscant a aquestes dues persones que reflecteixen el millor possible l'espíritu Gasma. Què vol dir espíritu Gasma? Pues això que estàvem parlat abans. Per a nosaltres una persona Gasma és una persona que té molt clar que a banda de cuinar bé, que no és que ho donem per fet, és que té que fer-ho, a banda té la capacitat de saber comprar bé, saber prendre decisions en situacions adrenalíniques, de pressió, saber gestionar bé el temps, ser eficient. Estem buscant aquestes dues persones. I com anem a trobar-les? Perquè anem a fer un concurs molt especial, unes proves, els dies 23 i 24 al nostre campus a Gasma, i que el dia 25 les persones que siguen finalistes s'enfrontaran i lluitaran per dos beques que estan valorades en el que tu has dit, en quasi 10.000 euros per a estudiar, per a tindre tots els gastos pagats, per a estudiar el primer any del grau. Bueno, i això, ho podíeu fer per la tele també, això tindrà molta... Perquè... Tenim un vídeo, El ideòleg de les proves eres tu? Sí, està la impronta ahí. Si tu has dissenyat les proves. No ho dic perquè tinc a mente calenturienta, que potser també la té, però escolta, perquè li ho posarà difícil al personal. I perquè, clar, veure on està de tots els que participen, este és el tio que té talent, esta és la xicona que pot arribar lluny, és difícil, vau de veure els que... Això, home, clar, que manegeu el cotarro. I a banda, si tenim que becar amb aquesta quantitat, tenim que tindre aquesta gent pasta, que realment tingui aquests valors. I no és que sigui una prova realment complicada, però tens que tindre la sang freda, estar tranquil i demostrar que tens aquestes actituds. És de veres que en els programes de televisió han tingut la possibilitat els espectadors, tant els que són d'ací com els que són de fora, de veure el que significa una cuina en situació d'alt rendiment, o sigui, el nivell d'estrès que hi ha dins d'una cuina d'aquest nivell. Bueno, Jordi, pues res, de veres, enhorabona pel projecte. Ens agrada que la comunitat valenciana i la seva gastronomia estiguin en el mapa, no només per el treball de tots aquests fenòmens. I ja dic, i de la tia Maria que fa coques en la droga. Això és cuina també. I el, tant que sí. I el carnisser que fa els millors figatells de la Safor, Safor Marina, que ningú s'enfade. El producte, sinó que hi ha ja aquesta possibilitat de fer este grau d'alta cuina i gestió. A veure si a partir d'ara comencen a vindre més estrelles Michelin a la Comunitat Valenciana, que estic molt cabreixat. No? El senyor Michelin, tu el coneixes? No, ahir podíem fer alguna cosa. Tu que tens, no tinc tu que el plaer, tens bona esquena, tu podries cridar. Jo li diria quatre coses també. Jo li diria quatre coses també, si me'l trobara pel carrer. Bueno, bonico, cuida't molt i, en fi, estem en contacte. Molt bé, un plaer com sempre. Bé. Gràcies. Hasta ara. Come on. ¡Caramelos! ¡Caramelos! ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En Todo Dulce! ¡Abierto todos los días! L'alegria pren València amb la Fira de Juliol i especialment els jardins del Palau de la Música, on l'activitat serà constant. Vine tots els dies a descobrir una programació variada i gratuïta de teatre, circ, música, ball i els millors artistes valencians. En feriadejulio.com, programació completa. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. Ocasiones JM, dedicados a maquinaria de hostelería y alimentación con una experiencia de 50 años. Montajes completos, disponemos también de maquinaria de ocasión y servicio técnico propio. Estamos en Chirivella, Plaza España número 5. Teléfono 665-873-211. Ocasiones JM. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo. Packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos del Mundial, wifi, zonas privadas y gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216. Y en la playa de Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-461. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. El Palau de la Música de València presenta la 128 edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València i els recorda que les dates de les actuacions són els dies 17, 18, 19 i 20 de juliol al Palau de la Música. Benvinguts un any més a la gran festa de la música en el certamen més reconegut a nivell internacional. Palau de la Música, Ajuntament de València. Oh. de la mano de Amstel, ya sabes, lo tuyo mola más. Llegan los conciertos que más molan. Los conciertos de Viveros de la Feria de Julio. Nos preparamos, ¿verdad, David? ¿Las tienes fresquitas, las cervecitas? ¿Nos abrimos una? Sí, sí, yo ya voy a por una. Venga, va, vamos a destaparnos aquí. Estamos, señor, con una cervecita. ¿A ti te gusta con espuma o sin espuma? Ah, échame, échame, en bromereta, ver, sí, ahí, por favor. Bien fresqueta, oye, una Amstel bien fresquita, la nuestra. Además, Amstel, ahora que viene el calor, ahí ya apetece un montón, ahí bien fría. Ahí. Yo pongo la jarrita, la pongo en la nevera para que se quede con el hielito y luego le pongo la Amstel y queda. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Esa jarrita, ese truquito de la jarrita en el congelador. Bueno, ya sabes, Amstel, lo tuyo mola más. Los conciertos de julio de la mano de Amstel. Bueno, os contamos que nos tenemos que ir preparando con la cervecita Amstel porque mañana, en el horario, bueno, habitual no, porque hay veces que son a las 9 y otros a las 10. O sea que no es el horario habitual. Es el habitual, pero es el habitual de las 9. El de las 21 horas... Tenemos una banda valenciana que estará además esta semana con nosotros, Santero y los Muchachos. Sí, señor. Grupet Valencia de categoría. La gente de la Pulquería que han hecho esta nueva banda que suenan... El bajista, ha salido todo de la mente del bajista de la Pulquería, y ha montado esta banda valenciana, que además cuenta en los coros con dos integrantes de la mítica banda valenciana de los 60, los Thompson. ¿Tú te acuerdas de los Thompson? Sí. La suma de los cuadrados encima de los catetos es el cuadrado. Estos son. Pitágoras, esto es muy grande. Pitágoras. Qué grandes. Pues estos están a los coros. Bueno, pues impresionante. Va a ser chulo. Muchísimo nivel entonces, Santero y los Muchachos estarán con nosotros el jueves, pero el martes a las 9 de la noche en Viveros, arrancando, teloneando a Quique González. Me he levantado sin pegar un trago. Bueno, es un cantante y compositor absolutamente, en fin, incontestable. De lo que más talento tiene ahora mismo en el panorama, Quique González, que viene a presentar su delantera mítica, que es su último álbum, pero bueno, con una trayectoria muy sólida. Que tiene, bueno, claro, todo tiene sus inicios. Empezó trabajando, sus primeros trabajos fueron de animador en algún hotel de Mallorca, incluso trabajando en un McDonald's en Londres. Claro, luego se vino a Madrid y dijo, yo esto no lo quiero. Se puso a tocar la guitarra, a aprender y quiero hacer canciones. Influencias del rock tradicional anglosajón, como Bob Dylan, Neil Young, Tom Petty, Van Morrison, y bueno, y ha recogido también la influencia del rock español, como Los Secretos, Antonio Vega, Sabina. Bueno, impresionante. Va a estar chulo el concierto, ¿eh? Por supuesto, en delantera mítica hay una versión de un clásico de Bob Dylan, tremendo. Y bueno, ¿quién puede olvidar, en fin, las versiones también a dúo que han hecho con Enrique Urquijo de sus canciones? Bueno, Quique González, martes, ¿eh? No es hoy, ¿eh? No, es que dijeras... No, pero es para mañana. Mañana lo volveremos a recordar. Mañana a las 9 de la noche, de la mano de Amstel, los conciertos de la Feria de Julio con Quique González. Con efectos retardados, tú me envenenas con perfumes caros, pero luego duele igual. Salgo de la cama, enciendo un petardo, se escapa otro verano. Mira, una de las cosas de esta terrible y dichosa crisis que estamos sufriendo es que yo creo que ha hecho cambiar la mentalidad y la manera de enfocar la vida a muchos, ¿eh? Nos ha cambiado la vida a muchos. En algunos casos, ciertamente para mal, porque en fin, cuando la economía ha quedado tocada, ha sido realmente, o está siendo difícil salir adelante. Pero en otros casos ha sido para bien. Yo creo que muchos hemos tomado conciencia de que aquí, de esta, o vamos juntos, o no salimos, ¿no? Hay muchas empresas, además, que les ha ido bien, que tienen una organización empresarial muy solvente, y además están bien arraigadas, están dando trabajo, y además están teniendo una buena cuenta de beneficios, y que tienen eso que se llama responsabilidad social. Y es decir, oye, lo que esta sociedad me ha dado, hay empresarios que piensan que hay que devolvérselo a la sociedad, y hacerlo de manera concreta, a pie de obra, y participando además de ayudar a la gente que más lo necesita. Esta es la iniciativa que os vamos a contar, que se llama El Puchero, que el nom no me pot agradar més, que la ha puesto adelante la buena gente de una empresa de Puzol y que además, bueno, tiene raíces en Alemania. Yo imagino que hoy va a ser gente que está especialmente contenta, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo que ellos hacen, este proyecto de cocina solidaria del Puchero en el barrio de Riols? Pues nos lo va a contar pues el impulsor y uno de los, bueno, de las alma maters de esta empresa de frutas y verduras que se llama Sanlúcar, que está en Puzol y que ha creado este El Puchero. ¿Qué es El Puchero? Pues dar de comer a gente que lo necesita en el barrio de Riols. Stephen Button es el manager de la firma. Hola, Stephen, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, me han dicho que hay mucha vinculación en la empresa con Alemania. Hoy estaréis especialmente gozosos, ¿no? Sí, bastante, sí. Fue un partido muy muy reñido, pero al final ganó Alemania. Bueno, lo celebro. Haciendo gala del tópico, ¿no? De eso de que el fútbol lo inventaron los ingleses, pero finalmente al final acaban ganándonos los alemanes. Bueno, cuéntanos de este proyecto del Puchero que nos ha enamorado. Hemos leído el trabajo de José Parrilla en el periódico, en el Mercantil Valenciano, nos ha gustado mucho. ¿Qué es El Puchero? ¿Cómo nace, Stephen? Pues realmente yo no soy manager de la empresa, ojalá, pero no es así. Soy un coordinador y la idea nace del dueño de la empresa, que es Stefan Rötscher, que es de origen alemán, que se instaló en Valencia hace un par de años y montó una empresa de exportación, de producción y de comercialización de fruta y verdura, que se llama Sanlúcar, como has comentado anteriormente. Y la empresa se fundó en el 93 y desde hace ya un par de años, con lo de la crisis, Stefan dijo, me gustaría devolver algo a la sociedad, a lo que es la sociedad valenciana, donde estamos pues con nuestra empresa situados, ¿no? Y hablando del tema, moviéndolo un poco, empezamos a hablar con una organización que trabaja desde hace muchos años en el barrio de Torrefiel, que es la organización La Casa Grande, que tienen proyectos, trabajan con ropa usada, trabajan en reinserción social de las personas más necesitadas del barrio, muy local, y surgió la idea de montar un comedor, porque es la primera necesidad de muchísima gente, alimentarse y alimentarse bien. Y como somos una empresa de fruta y verdura, pues era, devolvemos una parte de nuestra labor a la sociedad, y así nació la idea. Y llevamos ya un año trabajando ahora, desde, bueno, nuestro aniversario fue el 3 de julio, y llevamos ya, pues, al día de hoy, 200 menús diarios. 200 menús diarios, este proyecto de cocina solidaria, que se llama El Puchero, en Orriols. Bueno, pues, 200 personas, entre ellos también, bueno, pues familias, niños también que se benefician de este trabajo. Oye, y me pregunto, Stephen, y el día a día de la... Bueno, vosotros aportáis las frutas, en fin, las verduras, toda la materia prima que hace falta, pero bueno, ¿y quién cocina? ¿Cómo os organizáis para hacer la cocina en este comedor solidario? La cocina, tenemos un equipo de 3 cocineros que trabajan a diario, un coordinador y 2 cocineros, y trabajamos de lunes a viernes. Todos los días ofrecemos un plato caliente. Hay comida con y sin carne, por un poco respetar todo lo que es la diversidad de gente que acude al Puchero. Y la coordinación, digamos, de lo que son las personas, las familias, lo lleva a la Casa Grande. Entonces ellos hacen un escaneo de qué familias hay, qué cómo les podemos ayudar, y ya derivan a esas personas, a esas familias, a la cocina solidaria. Estamos abiertos de 12:30 a 1, recogen con un tupper su comida y durante un periodo, como ayuda, tienen este servicio. Es importante decir también que no se cronifica, porque lo que no queremos es que la gente se haga dependiente, sino todo eso se hace dentro de un programa de ayuda y de reincorporación social, una ayuda para que la gente pueda seguir adelante, y siempre estas familias están dentro de proyectos llevados por trabajadores sociales. Uh-huh. Y es, digamos, como un complemento más, una ayuda más que tienen durante un tiempo, ¿no? una ayuda que hace que puedan en casa pues comer de caliente, y que coordina esa ONG, la Casa Grande, que realmente hace un trabajo bárbaro. Estupendo. Al final, detrás de las empresas, dentro de las empresas en realidad son personas, y aquí lo que nos gusta es que son personas que ayudan a personas. Hemos visto la foto también de Germán Caballero, que ha hecho del comedor social, y realmente sí, hay una paella con una pinta fantástica, es decir, que sí, también. Además se hace un trabajo bien hecho. Os lo agradecemos mucho. Es uno mucho. De los platos más queridos, más, ¿no? Más queridos, la paella. Queridos también. Stephen Button, pues gracias por el trabajo, para Stephen Rocher y para toda la gente que trabajáis ahí en Frutas y Verduras Sanlúcar. Esto es lo que más nos gusta, que nos ayudemos unos a otros. Gracias, Stephen. Muchas gracias por la llamada. Gracias. Adiós. Bueno, pues ahí ha estado David García llevando los mandos. Abrazos, besos, expresiones. Está Silvia Tomás en el equipo también. Tornarem demà con cada día. En fin, la mateixa ilusión de siempre. Per a contar-vos, per a compartir, que és el que hi ha en València i en la seva província. Quedeu en companyia dels informatius de la 97.7. Sílvia, Tomàs i equip, per a contar-vos l'actualitat ara quan siguin les 2 a la vesprada. Demà més, cuideu-se. Au, adeu.